أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا صدق الله العلي العظيم. ده مبارك آياتنا ده سورة طلاق اول او دوهم نمبر آیاتون و نو اول دوار د جې صورت معرفت دی اخدا دی چې نومه الطلاق پرې شي دی طلاق سړی و شي ته هغه الهوالی ول لروار کې وای شزه ای لکړ معنی د خپل ملک نکاح څخه و باشي نو دا نوم پر دی شو ول سوي دی دغه اول آیات ته سره ساخته سعودي یا ایها النبیو اے نبی اذا طلقتم النساء چکم وقت سی ارادہ وکی دے طلاق اول د شوز فطلقوهن وطلاق یقین فطلقوهن خم د امر سغد طلقتم د ماضی سغد خو ار فعل کی چدی مصدر لک خمیره ور گاڑی پکشی دی نو د طلاق د دغه آیات اخته سوی چانی هغه صورت چ پاری کغه د طلاق احکام را غلی دی نو دا خیر نوم او د دم اخص د دغه ځای واخص سو بل نو د جې صورت چې دی هغه هغه نوعیت دی چې دا صورت چې دی خودو نوع راتلای شي د قران سورتونه یا مکیه یا مدنیه دا صورت چې دی دا مدنیه دی مدنیه چې دی معنی قوانین ډیر په کې ذکر کیږي نو دا خو چې دی د میړو د معنی ترمنځم گای جنجال پیښی نو دا خو قوانین او تزورات لري نو دا غدل ته په کې بیان سیوی دی بل نو لمبر دی چې دی دغه مقدار دی چې د څونه اندازه دی دی اندازه د چې د دولس آیات دی او دوی رکو غانې دی دغه د مقدار دی بل نو د هغه رقم لمبر دی لمبر چې دی کتبن د نوښتې په لحاظ چې په قران کریم کې ذکر شوی دی 15 پیتم نمبر سورت دی او د نزول په لحاظ چې ورته وګوره دی ننیویم نمبر سورت دی تر سورة الانسان یا سورة الدهر چې ورته وایي هل اتى على الانسان حين من الدهر دراغه سورة ترست نازل سوی دی بل پنځم نمبر شی چې دی هغه نو ربط د دې چې د ربط د چیر سورة سره چې سورة تغابن دی په چیش کې دی ربط یاد دی د چیر سورة د هغه په سور لسم نمبر آیات کې کستی سپیاج یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم والمؤمنان بشک بعض د کور والا او سستاش او بعضی د اولادو څخه سستاش د دشمنان چې د فار فحذروهم نو د دوی څخه و بیریږي، معنا هوشیار ورسره اوسیږي چې خطا مونه باسي، دس خواهشات درڅ ورنه کی چې هغه د الله تعالی د احکام مقابل وزید وي او کې عملي کی، نو ډیر به هوشیار ورسره اوسیږي. هغه آیاته څخه و ناپوه خلکو ته یو اشتباه پیښیږي، کدای سی برا بتا متوجه چی پا اغا صورت که ده اغا آیات اغا خود صورت که تغابون ده پای مالا سور لسم نبر آیات دی ده چالا و تالا پر ده زین و کروالاو پر زین اولادو بانی ده عدو نم کششوی دشمن او ده اویل چی مانا تر دیر رو سر اوشیار و اوسیش نا پو سره چی دی اغا ده سی انگیره نبرا کهی چی یارانو چی دشمن دی نو ولا کدام زماسی بیاد سمی دوڑی چا کهوی کن ولاکه بیا سمه جامه را سوا خودی ولاکه پا سمه خونه که داز ماست شپا کردی که دشمن نو سری پا خونه که داز خونه چاقه پا لکو تا ما مسوی ولی هستی خوی پا یو گوخانه که بیا اچیم مانا گوره دا دا سکنه حق نور کی دا جامعه حق نور کی دا نفقه حق نور کی ولی خود دا پا دماغ کم خبره ونی ولی چه دشمن دی خوالا دشمن و بلی نو دشمن تسری سنی عمتو نور لرو کی دا اولاد حقوق به دغه سپای مالکی جامعه و نفقه و تربیه به نور کی چیز ما په دشمن باندې څه سر په خوره ما څه زړه په خوره او گای گای خلاده سی ام پیش رسی چی که طلاق رالی خو بیخی حق نور کی بابا چی پا مینطوب که داخلی لاچه دی پزی که دا تصور و نسی چی مانا دا اخدای پاک دشمن و بلی نو دشمن تزه سه حقوق ورکوم که طلاق رالی خو بیخی نور لرور کی که دا اسما پا خبر پویشه چه دا اغزاد سا دا انجشنه را ولار اسود الله عز و جل دا ایغ انجشنه دا اغ مفسدیه دفع پا جه صورت سرکی سنگه که صورت طلاق کشش و چه شده چه تا طلاق که اغ کشنه ام دا مثال پا تو پرتی رزیعی لابده دی حقوق چشکای مراعاته در بانی لازم دی واجب دی ورلر ورکیه بی نو چه طلاق سوی نیه د وسال و در رفاقت حالتی پاغی که خوبی خیچش باید وکیتا دا دی حقوق خور لروار که یعنی اغا انگیران غلط دا علا و تالا چول دی دشمنان دی مانا دا دی در پسخ دا علا و تالا دشمنی مکوش دا علا احکام چشکه و پای مالکی دی بساسر دشمنی که دی مطلب دا ندی چطا بی حقوق نور لروار که حقوق بی ور لروار که اغا دا دی دشمنی مانا که پاسی دی چشی غشتنی در رو دلی اغا تا بو شعری می عملی که دا نمانا چطا بارا دا انگیران که چی اغا اصلی شرعی حق لا نور که دایسی ملاقاری به خبر توصفه دلی چه دا سورت دا اغا آیات سخه گوه که دا ناپو سری پزین که یو بفسد داور گرزی دل دا اغا سورت دا اغا بفسدی دفع که چه مانا دا اغا دا زیان و باسه حقوق بی اغا وقت لاتور ادا که چه تلاق کردی دیگر سره لبی حقوق که خدا دی تبسیل رازی دا چه تلاق کردی دی نی پا رفاقت که پا نکا که تمازی دا تصور پزین که لره چه دا خونو اللہ و تعالی پا دشمن یاد کرد نوزه ایس حق ولا که رو لرور کم اغا غلط دا اغا بنا که نو دا صورت دا اغا خبری دا فحص وچه دا اغا زیاد سخد انسان دا نفو انسان پا جرکی ورگر زیاد دلنو نو دا یارا بد شده ما قبل سرنو نو هاگ احکام چه دا زوجاتو او دا اغا اولادو سر چه رزیعی و یا کشنیان و دوغو سر ار لری اغا دلت بیانی جو باید رعایتی ویسی دا حقوق لرور که ولسی نو دیسی برمای باول دواره بسم الله دا شروع کوم بسمی پنامه سر الله دا هاگ الله الرحمن چې دی عام مهربانه دی منا ډیر مهربانه دی په دې دنیا کې پر مسلمان او پر کافر الرحیم چې دی خاص لوی مهربانه دی په هغه دنیا کې یوازې پر مؤمن مؤمن خاص نه پر کافر دا بیا په هغه دنیا کې سو او لوی لوی رحمتونه سولنو یا ایها النبی ای نبی ندا الله تعالی خاص و نبی ته کوي لیکن خو نبی چې د دې امت غمخوار دی د هغو ذمواري پروژه ده چې دی به هغو ته حکم رسي نو ګواکي ټول امت ته یې خطاب وکړي نو کېدای سي په خبره پوهېږي یا ایها النبی ای نبی ته و خلکو ته داسې ووایه دلته نو دا تقدیر ما ورسره کښېښه چې ای نبی قل للناس و خلکو ته داسې ووایه و اذا هغه وخت طلقتم چې تاسې طلاقوي النساء ښځې که دایس په خبره پوسه دیس ترجمه کې وکی چې زه طلقتم چې تاسو طلاق کی النساء شذ فطلقهن نو بیا طلاق کی برخ تحصیل حاصل درې لو طلاق مکړه نو ځکه موږ هغه د اراده معنا پکې کی مراعات کړه لکه اذا قمتم الى الصلاه کی چې دغه معنا مراد شو اراده وکړه د منځ د ولاړې دوه نو برته مخ کې او د ستازه دلته مداشتي اذا هغه وخت طلقتم چې تاسې اراده وکړئ د طلاقولو د ښځو په اراده نه واضح سوله چې د ارادې لفظ کښېږدي کنه نفس په ترجمه کې هم دا د ارادې معنا ما وغوښتله داسې اذا هغه وخت طلقتم چې تاسې طلاقوي طلاقوي خو د هغه معنا چې اراده یې وکړئ النساء د ښځو دا ښځې بیا سره کم وي ښځې بیا داسې چې مدخل بها ښځې ملاقري دا قید هم دلته ورسره مراعت وي که ته دا مدخل بها د کومه ځای ورسره ږدي یو ښځه هغه ده چې دخول نه وي په سوی سړي نکاح ورسره کړې ده د مثلا وچې نه دي ورسره کړي جماع یې نه دي کړي دې ته غیر مدخل بها وایي بلې بیا مدخل بها د هغه دا دی چې دی ورسره پرېوځي دخول په وکړي معنی هغه نژدېکت ورسره وکړي یو بل شی دی چې د ښځې سره په خونه ننوتې دروازه یې بنده کړله نژدېکت یې نه یې کړی ورسره دغه هم په حکم کې د چا د مدخل بها د ولي خلوت صحیحه چې په کتابو کې راځي قایم مقامه د چا دی د وچې دی قایم مقام د وچې دی چې خلوت صحیحه راځي خلوت صحیحه دا معنی چې په یو خونه ننوتل دروازه یې بنده کړه دا میړه چې کار نه په لري نو خو د ده جمله ماته شي نو کنه نور خو کار خلاص دی که دی کار په لري خو مانع نه دی موجود نه څوک راځي دروازه بنده ده ادې دی خپل میرمن دي ورته روا هم د شریع حیثیت یې ما دي هغه برقرار دی چې نکاح ده نو زما د خبرې مطلب دا سو چې د دغه ښځو څخه کومې ښځې مرادي مدخل بها ښځې چې دخول په سوی یا دا رقمې چې دخول کنی په سوی هغه قایم مقامه د دخول چې خلوت صحیحه دی هغه ورسره سوی دغه ښځې که تشتلاق کړي کته ودا دون بیان د ځان ورسره شي په تړې چې زه وخت تلقتم چې تلاقو ال نساء هغه شي چې تاسو دخول پکړي یا مخلوت صحیحه ورسره کړی الته بل آیات کریمه په سورت احزاب کې نچل ورشتم نمبر آیات الته دې الله تعالی فرمای یا ای کرسوی دې مخکې یا ایه الذین ایه خلق امنو چې ایمان یې راوړی دې اذا هغه وخت نکحتم المؤمنات چې تاسو په نکاح کې مؤمنات شئ ثم بیا طلقتم وهن تسدي طلاقوي من قبل د مخ اندر جه تمسوهن چې تسدي د دې سره جماع کړی ته جماع د مخ طلاق فما لكم عليهن من عده نست تسدي د پر دې باندې عده عده بارګ سره نه غواړي کله یې خبره پوسی یعنی نو هغه شزه چې سړی دخول نه یې پکړي معنا ور سره پریوتلې نه دی او خلوت صحیحه نه دی کړي په خونه نه دی نه وتلې یغه ته کدا مې اړول طلاق یې بل عده مې دنه غواړي ګر سره عده څه کی عده خو دغه د فار د چې د دې رحم معلومات وسی چې دغه سړی څه خو به د دې په رحم کې په دې په نس کې کوښنه نه وي او چې دګر سره لاس نه دی وروړي په خونه نه دی ور سره نه وتلې طلاق کې مثلا لکه ځینی خلک د پلار پر کور هغه مېرمن ناشته د واده لانی کړي دی طلاق ورسې هغه شزې عده ته وایي عده څه کوي عده دغه شزې ته ضرورت پیدا کیږي چې میړه ور سره هم بستري کړي ده یا په دې خونه ور سره نه وتلې دی چې هغه ته خلوت صحیحه وای پر دغه شزې عده راځي نو دغه شزې مراد ولې خو د عده مسله د تر روانه ده عده د شزې حق دی چې باید یې کړي کړي کدا اس په مضمون ته پوهیږي نو څو قید بشکشه شو ولې قید دی یا ایها النبی ای نبی خلق ته وای قل للناس خلق ته وای څنګه ورته اذا هغه وخت طلقتم چتیس تلاقوی یعنی اراده وکید تلاقولو النساء د شوزو د اوغو شوزو چې خلوت ورسره سوی دی یا دخول په سوی دی فطلقو نو تیس تلاقی کی هن دی لعدتی هن یعنی فی عدتی هن پا عده کی دو دی تلاقی کی کته نو چې په عده کې طلاق کوي خو نو عده خو هغه ته ویل کېږي چې طلاق مخکې ورکول سوی عده یې شروع شي نو برای بیا بل طلاق ورکوي دلته نو برای مفسرین مضاف سره ږدي برای وایي لقبل عدتهن فی قبل عدتهن لام په معنا سره د فیوس حرف جر خو چې دی لام په پی سره راتلای شي فی قبل په طرف کې عدتهن د عده ده دی برانو امام شافعی رحمه الله خو عده په چا تیری په طهرو امام ابو حنیفه رحمه الله خو یې عده په حیزو تیریږي خبر افوسوی یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء خفا غایات کی قروء را غری د قرء لا قرء د حیث په معنا امرت د طهر په معنا امرت په عربی ژبه کی امام ابو حنیفه رحمه الله د خپل اجتهاد لمخ په حیزو ترجمه کی امام شافعی رحمه الله د خپل اجتهاد لمخ په طهرو ترجمه کی نو اوس په امام سا وای وای په حیزو عده تیریږي نو دلته څنګه ترجمه ته کی فی قبل عدتهن فترک د عده د دې سمانه چې د عده استقبال وکړه چې طرف را ورسېږي چې عده شروع کیږي دغه وخت ته طلاق کوي دغه په هیڅ شروع کیږي اره ته به برا قرار په استقبال کې د چا چې ورته متوجه چې دا د طهر رالی فدغه طهر کې چې جماع نه سي طلاق ور لره ورکه د سی په هیڅ عده کې رسي او هیڅ براسي پاک بسي بل هیڅ براسي بیا به پاک سي بیا به بل هیڅ راسي برابر درې حیزه تیر سي بره به دا طلاق چې دی هغه به بائن سي کده یې سما په خبره ته پوهېدلی نو د قبل تورې مکشې شاوه د چا او چا ترمنځ د لام او د عیدې ترمنځ فی قبل په طرف کې د عیدې د دوی په استقبال کې د عیدې د دوی چې هغه عیده در باندې را روانه ده چې درې حیزه دي دلته ته ورته طلاقه که بره به عیده په حیزو سي امام شافعی هم دغه د قبل قید ورسره ږدي چې په قبل عیدته نه په طرف کې د عیدې د دوی عیده خدای په طهرو یادي برای دغه اول طهر چې رالی حیز تیر شو د اول طهر چې رالی چې دا د طهر ابتدا وسوه په دغه مې په سکند کې ته چې شو لره ورکه طلاق ورلره ورکه دا یې نو ابتدا سوه نو قبل چې دی دلته پروت دی امام شافعی په ابتدا ترجمه کې ځکه د عیده په طهرو بولي وایي د اول طهر په دا سر کې چې شو ورلره ورکه ولسي طلاق ایو طهر به تیر شي برا بیا حیز راسي بیا به بل طهر تیر شي بیا حیز راسي بیا د بل طهر چې تیر شو پاکواله برا د عیده کې راسوه امام صاحب چې په حیزو بولي هغه وایي په قبل عیده هنه معنا په استقبال او په دار روان حالت کې چې د عیده در باندې را روان ده په دغه وخت کې طلاق کوي هغه خو طهر دی د عیده په حیزه بولي حیز باندې را روان دي اته په حیز کې مته طلاق او په طهر کې ورته طلاق کوي نو دا سوی فطلق نو تیسه طلاق کې هن دي د عیده کې هن په استقبال کې د عیده د چې عیده را روان ده چې حیزونه دي حیز لا نه دی راغلی په دغه وخت کې ورته طلاق کوي او دغه طلاق څه هم رجعي طلاق مرادي په رجعي طلاق طلاق کته ودا زار بیا بوتورا چلت بیا رجعی چیر مرادی الت لانج آیات رازی فاذا بلغنا اجلهن لا دوم نمبر آیات ندی فامسکوهن بمعروف چی عدای الت پرتیر دوسی الا و بارای نو یارا چنگه ک رجوع تو وک نو چتا لا خرجعنی رجوع کیج پر رجعی طلاق کی رجوع ک ول کیج رجوع جه توای چ د شزی رضا نه غوړی چ دا راضی د کنه درازی یو سړی دی مېرمنې چې یو طلاق ورکړي نو تر دغه درې حیزه چې دا درې حیزه اعلانې تیر شوي تر دغه وخته دی بیرته د رجوع حق لري چې رجوع ورته وکړي معنا په شاوت لاس ورلره وروړي یا شاهدان پر ودرې بره خلکو ته ما چې ښځه طلاقه کړې د عدا در وسه نه ده تېرې تیسې پر ما شاهدان ما بیرته رجوع کړې ده په خلکو رجوع کېږي یا ګر سره هم بستري ورسره وکړي نو دغه رجوع چې کېږي دا خو په طلاق رجعي کې ملاقاري کېږي په باین طلاق په مغلس طلاق کې رجوع کېږي خو نه کېږي نو د هغه آیاته څخه چې په دغه تسلسل کې روان دي دا موږ ته زده کړه چې په طلاق تیسې طلاق کې هو نه دي په کوم طلاق په طلاق رجعي طلاق کې د طلاق رجعي معنا چې یو طلاق ورلره ورکړي د پښتنو پر رقم نه چې دا خپل پرې کې په سلاسن په کلمه پر د طلاق ده الله دغه سوای چې دا مکوه دا حرام کار دی چې درې طلاق په یو پلاور کوي حرام کار دی ام وکي مې نه جم طلاق کړل کې دا اس په مضمون پوسوي سنت طلاق شت طلاق دغه دی چې بس چې در درته ورغلی دی شت طلاق یو ورته وایي چې طلاق تکرار دی نو کې چې وره و ام خو درته و مې وایل چې طلاق نو خبر ته خپل اجد وسوي په لاجو طلاق بل په بیا و خو نو دا وسم نه کړ خلاص چې طلاق بل ګړی بیا چې سوخته شته وسته و ام و مې وایل طلاق ده نو خپل دې درې پر دغه ځای باندې پر کړ دام حرام دی یا چې طلاق ده خبر خلاص طلاق چې دوس دا په عیده کې عیده کې ری تیری عیده چې الت د مسافر پای ته رسیږي بیرته بر خلکو نصیحت ورته وکي چې خری الهی بل خبر قسم نو بل شی نو طلاق ته واخستې ابر به دې بیرته رجوع ورته وکي پښیمانه شي رجوع چورته کړ خپل کور والا اس نکاله بل پلان نه غواړي کبل وخت بیا دا سپیر سي د یو طلاق لره ورکی بیا رجوع کولای شي ملاقاتي کبل وخت بیا در خپل وتی طلاق بر درې پرس ولې دلته گای گای چاو چاته غلطی پیښ شي وای چې اول طلاق ورکه دا رجعی دی دا بل طلاق چې بیا تور لرکه دا با ان دی غلطه ده اول طلاق هم رجعي دي چې په یو لا په زورته وای بل پلاک ته مثلا رجوع وکي بار بیا کال به بعد بیا یو طلاق وکي هغه بیا رجعي دي رجوع پکې کولای شي سی دي دریم طلاق کې وکي بار مغلس سو بیا چې بل میړه ونه کې تاته نسی او کدي سو وسو د طلاق لره ورکی عده چې تیر در رجوع و نه کړ د رجعي طلاق په باین باندې اول بار با ان سی بارون باندې کا غواړي وزه د رجعي په مسله کې مجاروان چې علاوه رجعي طلاق لره ورکی فطلقوا تسي طلاقك هن دي بطلاق رجعي لعدتهن يعني في قبل استقبالك دي عدية دي عدائر رواردة مستقبلة درازي تأوز طلاق الله رواردك شدار نو تهرسو نو یو شرط کوم شي ته دلته زده کی چې طلاق چور کول کی رسیز ته باید په طهر کې ورکول شي دا خو د قران څخه دا و فهم اول سو بل شرط په احادیث کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلی دی په فقه کې په هدايه کې ذکر شوی دی چې هغه د دې په هغه طهر کې باید میړه طلاق ورکړي چې د جماع د شیز سره نه کړي په دا خبره تیس کې دای سپوی جواب مده تیس ټول ته متوجه ده دا خبر چې طلاق ورکه په دیس توهر توهر پاکی ته اچا د شې جامه تیرسی دغه سپاکی چې دا د حیز پاکس و غسل یو کی تا نجدکت نه کړی د کور والا سره برکه د نرزو طلاق لره ورک کچیر دار کم سوچ تا آیا زو خدا بس تا حیز ورته منتظر رو مده ده پشتانو پچم ده و تخته همه ده سو روز ده غره کم امزه پلان نیجه کت ور سرکه وما بیازه طلاق ور لرکم ده طلاقم بدعاتی ده طلاقم گناه ده پا دش توهر کی بور لرور که چه پا اغا توهر کی نیجه کت نیسوی ولی ده اغا وجه داده چه طلاق چه دی ابغض المباحات الالله مباح کار خودی خدا الله مبغض دی ده الله بزنی کرد ده الله و تعالی ده میرو ده منیت رو بز وصلت خوش دی چ دلته مفارقت نه زبتا ته دا ام وای ملاقات دا خبر مزدا ک چې طلاق نه ور کړی کده میړه و د ماینه نظریه سره جلا او اولاد اگر مر اگر رسمي لو چگان زنی جوړ چې بار بورتاری هست دا غواجه دا فلاری خپل خواته کشي نسیت نور تکي عجیب جلا به رغ جکړی دی بل خوای کشي نور شیا و د زمونو په غوږ کې ورکی بار اولاد اریا چې زه د چا په کاول وکړ بار ایلاد لو چگان فر لاسی خو نه د پلار په کاول بار کی نه د مور په کاول کی کې پلار او مور یو څنګه ورته ونیو په کې پاکس وسره زی پر بل خو نه ستلای کړ سره د مور خدای چاره نه لري اجه د بابا سره سال او رفاقت لري دی بار د بابا په کاول کی ویل بار کده ک بابا ناراض خو دې ناراضه ده دی پر بل تلای نسی نو دا دستور دی نه نه په هشې چې دی اکثر په بازارو کې دغه دی دا کلندر سی بار مانا به شر بس به حیاس دا قلندر ټول په دی وای دا قلندر لغوی معنا دا غد شوخ چش مانا دا سپینسترګي بارک نو چې دا سپینسترګي یې شروع کړل نو خبر اولاد چې دی هغه سپینسترګي چې د پلار سره ول خو دا د پلار سره په دا و کې اخته ده نو زما د خبرې مطلب دلته دا سو چې ما ویل چې دلته دا اختلاق چې دی مبغوز دی الله نه دی خوښ خو د مجبوریت شی دی نو الله وستا مجبوریت به موږ څنګه دا خلک څنګه معلومه شي دی و طلاق د مجبور و کنو نو طلاق مجبوریت پر دغه معلومیږي چې حیز تیر سوی دی ستا خوند برقرار دی اواج مرتکیږي پر هغه سر بیره بره و دغه بلات زما و نه کړی زی طلاق کوم نو اوس ته صادق سولی الله پاک بنو تا نه رانیسی چې تا ولی دا قسم روا کار وخو خدا از ما بد که د ولی دې کوته به وای چې الله پاک مجبور ملاک پر اوخه مخ ګرځي او دا چې تا وچ کړی ا بدن دې سور سی شوق دې سور سی بره خو نو خود بره د سړي بیا سم او نور ته کیږي نو دلته هغه ستا ضرورت سم نه معلومیږي الله ته خو معلومیږي خو قاضی ته نه معلومیږي علما او ته نه معلومیږي ته اوس مجبور وې چې طلاق دې ورکی کله ما بعد دې وختي وس طلاق لره ورکی نو په دغه توهر کې دغه شرط لګولې دی حدیث شریف منافق شریف دا ګور دغه شرط لګولې دی چې دا طلاق چې دی ورکی اول خو به یو طلاق ورکی چې رجعی دی بیا به په توهر کې ورکی په حیث کې به نور کې په توهر چې ورکی په هغه توهر کې ورکی چې جماعی نه کړي نو درې قید په جزا کې مشکشه شو فتلقو تس طلاق کې هر نه دی په طلاق رجعی لعدته هنا په استقبال او قبال کې د عیدې د دوی چې معنا په توهر کې ورلره ورک او هغه بل قید نو د چا ور سره کې شو هغه د حدیث د لارې څخه چې په دې توهر کې چې جماعی نه سی نو کوم شیان منع اسول دا شیان منع اسول چې درې طلاق په یو پلاو کې دا خورجعی نه دی دا ختم سو دا خبر بل دا خبر ختم سول چې په حیث کې ورکه ولی خو هغه د عیدې د پاره نه دی نو مشکل په استقبال کې د عیدې چې عیدار رواني په حیث کې چې ورکم ګنا ده نو بل دا سو چې په دستو هر کې به نور کې چې جماعی سی په هغه توه کې ورکه چې جماعی سره نه ور سره کړی دا یو حکم علاق شیر شو چې طلاق رجعی ورکی او په استقبال کې د عیدې ورکی واحصو العده بل حکم دادی و احصو او تاسی حسابوی العده تغیده نو عده خو بشزه تیری که نر تیری نرخه نه تیری خو شزه تیری عده مگر الله پاک نارینا ورتا امرو که و احصو تاسی حسابوی العده تغیده پا دی که دشدی و کمزوری تی اشاره وکر چه شزه دوغه نه کمزوری بیا باکه شایده چه داخپل عده نس حسابه لیم چې چې تا چې طلاق درکړی ساعده وسیله د کنه دا وی ولکه خدای مې دی غاړي نه بندي نو خدای سی فلاوس براغ خپل بیان سم نشکوله نو نرته الله تعالی ور سره شریک کی چې تی مسابه چې دا د سیمه مهمه مسله ده ولی خو حلال او حرام پر بنا کې چې عدا یې نه کړو رجوع کولای شي د حلال ده چې عدا یې کړو سبه رجوع کولای شي نو نرته ایساب تم ور سره چنکه شزه خو به کی زکه د نر سغه استعمال کو احصو خطاب عام کې تسي ور سره ایسابي العده عدا ایسابي سم د حساب کو چې دا دی وسه یو حیث پرسو بیا پاکي بیا بل حیث پرسو بیا پاکي بیا چې بل حیث پر کیږي بارانو بیا چې شتیږي عدا کیږي انو تر اوغه درېم حیث چلانی چرسوي ورځ د مخه دوه ورځ د مخه تی اختیار لري چې رجوع ورته وکړي. معنی د عیدې د سره سی اختیار لري خو هغه وخت برای اختیار قطب کیږي چې عیده ختمه سی تیار سی. واتقوا الله ربکم واتقوا تسی وبرجی الله تعالی عز وجل څخه ربکم هم دره څخه ستاس چې ستا خالق دی مالک دی متصرف دی دا هغه څه وبرجی په چی شي کې په مراعات کې دغه احکام دغه احکام سم دم چی شي که عملی راغه احکام دا اوس ما درته ویل کې دای چې باید حساب کړم. یو درې طلاق ناجائز دی حرام دی الله او زما څه وبرجی در دغه قدم ما اړه و چې درې طلاق ورکه مال پښتون خو عادت ته غدي خله دا غسه مختصي او دا پلار د نک کې طلاق ورکاو دی خمه خدري ورکی نو علاوه از ما سره نه بیرې رکز ما سره بیرې دای ما خود ورته ل چې رجعي طلاق یو ده نه وکړه ورکه تا ولې دا کار وکړ نو علاوه و بیرې ژه درې طلاق بنو کېدای یو په یو پلاسر بل دا حکم موږ ذکر کی چې طلاق په حالت کې د حیض نور کې خو علاوه ل عده کې نه یعنی په قبل عده کې نه په استقبال کې د عده چې عده نه شروع شوی ته چې په حیض کې ولر کې نو څه دا خو د طهره څخه واره دا په قبل کې به یې نو څه کې په حیض عده کې نه ده په هغه کې چې شروع لر ورکی طلاق لر ورکی بیا ځای عده پر وژدې نو دا بل ناروا کار شه علاوه په دغه کې بد حالت ته به یې دا ناروا بنه کې چې په حال کې د حیض چې شروع کې طلاق ورکه بل دا دی چې طلاق کې په توهر کې ورکه په پاکي کې ورکه خود دا توهر کې جماع سوي نو خو بیا د الله سره بیرې علاوه ما دغه در توهر زما رسول دغه در شول دي چې په توهر کې به جماع نه سي په پاکي کې به جماع نه سي ته به طلاق لرو کې کدا اس په خبره پويږي دا د حدیث سره مستنبط و فسي نور احکام ذکر کې علاوه په دغه کې زما سره بیرې دي سوي لا تخرجوهن لا تخرجوا تسمى باسيهن دغه شزي د طلاق دی ولر ورکی من بيوتي هنه د کورو څخه د دوی ګوره دا بیت خود میړه کور دی کده شیز کور دی خود میړه دی مګر الله و دې تجسبات کې و دې شوزه ته چې یعنی دا شزه دغه نه د اوسېدو حق لري کوکه ګر سره د دې کور دی ته څه چاغزو یې چې باش ګوره شیز کې طلاق ور کړی دی دا د عجیش په بد د میړه په کور کې تیرې دا چې طلاق ور کړی دی دا میړه په کور کې بد د شپې تیرې مګر خو الله به دې ویل چې څه مې بس مين بو یو چې کوم سس د کورو څخه یې مړو یا من بو یو چې هنه د دې د کورو څخه شې چې مزاب کې د میړه کورې پر دې تاوان کې دا څه معنی چې نه دې دغه حق دلته ساده اوسېدو لکه په خپل خونه کې چې وسېږ په خپل کور کې چې وسېږ چې وجب سي اخلي چې زکه شک بالا دې ګډړي سره ټول کو خالي طلاق نه درکینو لا تخرجوا تسمى بس هنه دې من بو یو چې هنه د کورو څخه دې مباسي ولا يخرج نديج بخبل ام نوزي تخيم مبسي اخله دابم داسنكي چي يو طلاق تراكي بالا روز ما سر بيدلي ولا كول گيرزم دخبل اورور كرزم دخبل پلار كر عيدا كيرو الله يدا جيم نوزي تيم بنجز ولگا و ميرتيم بنجز ولگا ني بتبسي اخله نبداجي دا دسد پاركي رب العالمين غاري چي برتگوني ديتر من مسلات راسي درته بده پشه مان سي ارګړي با خپل ش زوینه غ د ژوند بور پیاڅ چا او وخت سره تیر کړی درته بیا د پښتنو په لاجام پر زړه رحم وبتی ریسی برابر بده برته وای چې کسي مې رجوع ورته کړی وای په دغه علاوه تعالی سره جلا کوي م کدای سي برته د په زړه کې رحمت راسي برته د دې مز په وند سره راسي نو دوی خپل امن وځي د جې کور څخه نه جزي چې وای زید بل ځای کې رو مې رجم نه بسخ الا ان مگر نه هغه وخت یاتین کدی راتګ وکي د فاحشه تم مبینه په داس فاحشه سره چې هغه بل کور ښکارا وای زنا وکړل پر زنا ګرس مېړه طلاق کړه د مېړه په کور کې اوسې زنا وکړ نو اوس خو پر دې حد جاری کیږي کنه جاری کیږي ته به دا نه وای قاضی صاحب چې په دې کې د شرم وکړ قاضی صاحب ته وسته کور به شي هغه به بچ پنځوس وره په دې کې به شي ولا کوم دا څنګه سر کړی دی نو برای بیا باسی که جیر اتک پا پیحشی مبینه وکی علاو برای تو موریستلی چه داخت پلو مروتلی چه دال حکم بر جاریس یا اغلا کرده تا پر غلات تنگس وله نو قاضی بیا این مکمی تو خلاص بیر پریکی اینو که دایس پا خبر پوسوی نو پا اغا صورت که بیا دا حد پار دا استل کرده کیجم دای نو الا ان مگر نه هغه وخت په هغه صورت که دام و تلیسی که موریستلیسی که جیر اتک پا پیحشی مبینه وکی ځینې علما وایي د فاحشې مبینې بله ترجمه ده هغه دا ده ښځه بازاري ده زباند رازه ده ارګړې ښکنځل په کور کې کوي اوس فریجګر ده دغه رقم چې دا خوله پرې کې دا دغه سکی په دا کور کې او داسې زارجن خبره دغه سی وپاشي چې د ګور لږه ده زار اور ډکه ابا زار ګړې ښکنځل کوي خاورې چې په دریا چې شې دي ما دریا چې شې دي پلانې دي او طلاق یې راکې ما نو څه کړو پر دارو کې پر جوال اوس ورته چې د درو د جوال دا وجه خاطر ډېرې مسلې چې د میړو د معنې تر منځ نو ځکه به طلاق درکړي خدای ښکنځل ارګړې نو دغه ښکنځل ارګړې ده برداشت کې نو خو یو غړی به سړی صبر ورته وکړي بل غړی به صبر کړي نو بل غړی به پر ورګرځي نو خلاص به ورماته یې به سر ورماته یې وایي نو تر هغه دا شته چې سره ماته یې لاس ماته یې سیمه ځه زور تعیده چه ارزه دیره نو دره مسئله ما در تکشیر شوالی فاحشه مبینه زمانه چه یا زنا کرده یا اغلا کرده پا ده وقت که ده حج ده حد د اجرا د پر د سزا د اجرا د پر محکمه د اور سترکل کی چې دا د کای صاحب خپل حکم پر جاری او یا دار کم د فحشی مبینه چې مال زبند راز ده چې خپل پری کی چې یو بغي جوړ کړی دریم کور خبرې بج خبرې کی د زغم نه جه تکرار کی ارګړې نو فجر صورت کې مسیخ سې چې ځا چې پر ارز یز بری لوري ورسخ پر اعداد یې تیر ک کور په غم مرحله ده دا احکام چې ته تاسو وسوار یې دل الله هو یو تلک حدود الله وتلک دغه چې حدود الله دا حدود د الله دی حدود داغه توایید مثال په تور لکه تیس په علاقه کې ګرځي برای آغاز حدود پلانای د پلانې تړې حدود وس شروع سول یا ال تشدید مثال تر کده پوجا لکه تورسي خردار جکړی لو هایپر جکړی ممنوعه علاقه معنا دا حدود کی ترجه بالا مره تیر لکه ګرس بیان بر مجرم علاوه دغه چې ما بیان کړه دا حدود د الادی تر دغه کچا ګم اړه واغه ممنوعه علاقه ده چې درې طلاق په یو فلا ورکی ممنوعه علاقه ته واوشتي په ګناه کې وختي یا په حیث کې طلاق ورکی ممنوعه علاقه ته ورلی چې د ګناه کار وسو ولی په حیث کې طلاق ورکی یا په طهر په پاکی کې ورکی خو هغه ته کې جماع کړي دی ولی ورلر ورکی کدا اسم مضمون پوسوي یا د کور په سی اخلي یا دا شزه په خپل د کور څخه وځي علاوه دا زما حدود دي ام به نر مراعاتي ام به شزه مراعاتي شنو چې دا طلاق سوی دا لو تعالی دون حکمونه پکې کښې شول د او غسرت څه کوم خبره د انسان په ځین کې راتله چې دا زما دښمنه د زبد سر کوم هغه خبره ختم وسو چې دښمنی خو الته پرېږده چې طلاق اله دا احکام چې ته به جاری کې په کور کې به ساکن نه په قبر لرو ورکه کته واز موږ نو دونه د حدود ته پام نه چې و میکړه هغه می وکړه موږ داسې لړو چې ټوخه لګي الله وي ومن يتعد حدود الله ومن هرغ سوك يتعد چدی تجاوز وک حدود الله ترداغه حدود درغه اطراف چ اعلی تاکل د احکام حدود الله تر احکام داله فقد ظلم نفسه فقد فتاقق سر ظلم د ظلم وک نفس پر خپل ځان ظلم کی خپل ځان د درخ مستحق کی چاته تاوان ورسه هلا ما خود خبر کړي چې دغه زما حدود تر دغه ګم ما اړه کدی واړه تاوان خپل دین تر دې زه خو بیان خلاص فسال او لا تدری چ دغه الله پاک چې د جکوره مباس او د طلاق یو طلاق لره ورک دا ولی د دې د پاره د سړی متوجه کی چې دا یو طلاق ورک او د کوره د شزه مباس الا ویلا تدری ته خبر نه ای طلاق ورکونکې لعل شای الله الله پاک یحدث چ په داج کې بعد ذلک ورسته دغه امر یو بل امر تخ په ځان نه خبر اوس خو دغه سرو شین کې در خو زګان غورځه طلاق لر ورکه خو علاوه یو طلاق ورکه د کوره مباس ولی کدای شي خبره بدل شي د امر سمرات خبر وکړ کدای شي بل امر پیدا شي بل امر دغه چې ستا په ځل کې په پښیمانی راسي چې دا ما سجق کوه چې دا شي ته طلاق ورکه یو لمن آیا دې راز صفو وکړه کدای شي په خبره پوسه او دا خو ما ته درد راغلو چې شي خو ما سره په دا کور کې خوري کې شل یا د خلکو پر چپ نو کورې را سره خوړلې چې دا کور په ګډه سره جوړ کړی تر دې ځای براره سوال دي نو دا پښیمانی چې پېښه شي او تا طلاق ثلاثه ور کړی کدايس په خبر پوسنه بیا علاج کیر برخ مجبور ده بل میړه بکی براو چې بل میړه یو کی بیا نو زنه کو نو خدون مشکل خپل ځان ته پیش کی نو علاوه ته پر دغه طریقه راځه چې دا ته بیان وکړه شای امر بدل سی برب رجوع ته و کی برته به مینه سی برته به خپل کورس خوشاله بس په دغه خاطر علاوه ما دغه اوامر درته وکړه لا تدری دا د کوم خبري بیان وسکی زوج حسایی چې پر دغه طریقه راځه چې د الله وس بیان کړ چې رجعی طلاق ورکه ولی لا تدری ته خبر نه ای طلاق ورکوونکې لعل شای الله الله پاک به یحدث فی ذاته بعد ذلک ورسته تر دغه چې طلاق تا ورکړی دی عداج اسابه لید د کور جنه دی استل عدالت ده امران یو بل امر براستازی به بدل شي درته به یاده شزه بر ارمان بر قرار رجوع ته کی خبره بخلاص شي په دې خفوسه خبر پس یاره بل عالمین وای شنو خضرت و بی ولا چې طلاق ور لره ورک رجعی او بیا دا حساب د چا کا و د عیده د عیده حساب هم کا او د کور یم بس شدا د بار کرا کرا عیده را ور سید له وسب سبا او بل سبا عیده پر کیر شز بر با ان کیږي ما یو چې خو بیا نکاح واړم الا د شی فی ذا غ وخت بلغن چې دی ور سیر اجل هنه وخپل اغنیتی و عیدت دا د مال عیده په درې حیزو یو حیز تیر سو بر طهر سو بیا حیز تیر سو بیا طهر سو بیا د بل حیز تیریږي د بل حیز دو درې شپې پاتې دي بر نو دا خو بر با ان کیج با ان سی غستا رجعی طلاق پر گزک وا وشتي بر بیا با ان سو بر بین کان نسی کیج وس چې دا غ دوی ورځې لانی تیری بین کا د تسی کیج دلته به تس چل کې الا داد شي فإذا هغه وقت بلغنا چې دغه شیزه ورسیږي اجلهن واغه خپل عیدی او وخت فامسکو نو تسرع چنګی کی هونه دی به معروف په معروف او قانوني طریقه سره بر قانوني طریقه پر ځایګه قانوني طریقه دغه د بره خلکو تو و شایدان به که باید وانا پارمیل مانه که چه ما خواه جک و حالی و شزی مطلاقه کرده و دیغی عده سبا و بل سبا پرکیش نو شریعت ما تید رجوع حق را کرده تیزی پر ما شایدان ما جد رجوع کرده دا مستحبه طریقه ده چه شایدان و داره که شایدان تا نداره دا غصی برای پرور لس ولی لس تو واچا پشاوت که مسه کرده رجوع وسوله یا جی مچ کرده پشاوت هم دا رجوع وسوله یا گر سره ور سره پریو تی ام رجوع وسوله خوشق قانونی طریقه اغا ده چه پخلو رجوع وکه خلق شایدان که باران بیرتا مایی نسوله طلاق نس اغا سا طلاق پا با این نواوشتی مگر وی طلاق که دلاس و وطی لکه پا تو بکی که چه پا جابه که دری مرمی یا وقت اولاد خلاس سو دا دو مرمی مالیکی وست دا دو طلاق مالیکی فامسکو تسراتینگی که هون دی بی معروفین معروف مانا که مشروع و قانونی طریقه سرت اوس ما بیان او فارقو یا جلاسی هون دا دی سخه بی معروفین پا قانونی طریقه سر یا داره کم دی چه برا و رور از ماز را غز را دی بد می زنی سی وی دی بالا نور سر که جمع انو علاوی پا قانونی طریقه زن جلاس پا قانونی طریقه سمانا دا غد بیا دره ورزی لام رجوع مورتا که و سبر وک ما په خله رجوع کوم ما په لاس رجوع کوم د دې ورځ شتیر سولې په خپل طلاق چا رجعي واغه په باین واوشتي په خپل د درنګ بدل شو که دایس په خبره پوسیوله که توت چې سپینه برا پوخ سی سور تا واوړي وخت توت خو هغه توت دینه دا مغه طلاق دي چې ادمه خرجعي و وسو چا ته واوشتي چې ادا کېږي با انت وس ک بیا دې سره پښیمانه سولې غوښته چې واده سره وکی بیا بیرته نوی نکاتړي نوی ولور بچاکي برا بونو بیا نکاکي خو خبر میړه نه غواړي په هغه ثلاثه طلاقات کې هغه پته خو بل میړه برا غوښته هغه به طلاق ولا بیا بده کولای ادا به کېږي دا لای هغه څه نو تسرع چنگه که پا قانونی طریقه او فارقو یا جلاس ایهون نددوی زخر بمعروف پا معروف و مشروع طریقه سره یعنی سو لاری علاک شیشه و لیدوی یو لاری دا چیش ده دا امساق بالمعروف بل لاری دا چیش ده دا مفارقت بالمعروف یعنی در ایم لار غلطه ده در ایم دا ده برا ده تو ده ده جه مور چیش کم چه زپر جه خواری تیری نکم هرده پوانه چرم ولاکی پرید مغانو زنگ ده تلاکی ور لرور کردی برا عدیت منتظر ده یه واد وی ده در ایم حیز ترازی ده در ایم حیز پایی چیسو قرار برا رجوع ورتوی که رجوع چی ورتوی که خونه دا با سبا و بر سبا باید نکده لبرا تلخ پلو غوطه اتواله ولده پلار کرده بطلای اده بیرت رجوع وکره خو ماینه اکره چه ماینه اکره برا بیا ده غره کمی چه ده پاکسو برا بیاوی تلاکه دخو بیا بلا عیده وارد چه بل تلاک ده ورلر وارد که بیا خوارکی دره حیز منتظیری چه حیزی علت تیریجه برا دای بیا خو برا بدا پریغه کیج ده پلار کرده بازی دای بیا غدریم تلاک ومار که وای تلاکه نو خو عیده ولی پر ورده اینو نو عیده ما پر ورده و چه خواه شده نه ده نو خو پاقه دوی ورزی بجی صبر کرده رجوع بجی نکو لی خبال پر لار بطلی تو رجوع که یم اینه که یم نو بیا بل تلاق ورکه بیا رجوع که یم بیا بل تلاق ورکه دری چه پرسی بارا بزی نو پر دیه بانی داغه یو عیده چه دی مثال پا طور غالبان پا درو میاشت که دری حیز راتلا که رده یا پا دو میاشت که پر دیه دیو غدو واتو میاشت ده ورسه ور نو دا کار مکو بس یا پا مشروع طریقه سره مینه یا که سامه دامه رجوع ورته وکه یا پا سامه دامه یلا که مانا چه دا دیو ورزی که رسی و بایه نسول بارا بستا رجوع نو ورته که جبولی خواه دی حیزه داغه عیده پر اسوله نو و اشهدو علاوه کتا چشکه که چشکه کته دارا چنګیه ماینه کې یېرو جوکه او کدای لکه او اشهدو شهیدان و دروي زوی عدل دوه خاوندان د عدل د عدل خاوندان منکم لته استخدم مؤمنان او استخدم مؤمنان راوله کدای لکیج ام شهیدان و درو براو ګورې خلګ ما دا شته طلاق کړو نن یې دا غدې عده پر کیږي ته سي پر ما شهیدان ما رجو نه دا کړي براو ولحس کجی رجوع کول امیر اول چې دوه شهیدان برا وګوري خلګو ما د افسه طلاق کړم نن یې عده پر کیږي تاسو پر ما شهیدان ما رجوع ته وکړ دا شهیدان ولي غواړي دا مستحب کار ودی دا غواجه داد په شوزه کې پارکسته ځینې شهیدان دار کم ته رجوع نور تکه رجوع نور تکه برا به قرار د دې عده کې رسې با اینه بس دا به محکمه کې ریزه کې برای دا در وخت جن ما ته وخت لا رجوع وکړ ولا کړ ساته چې کور زوږ بابا خو نه درو جو کړی ستا شایدانې پر درول دا قاضي ته وای برای باکه رجوع کړی د زده ماینه ملاقات ولارس وسنه بار څوک معلومه کی چې رجوع کړی د کنه د کړی خود کور د نه مسله ده دا چې تا شایدان را وستلی چې بابا ما رجوع نه ده کړی دغه د وسادی تلاکی رعایت کې رسو بره د ارزان اس کوله چې ماینه ځینې شي به دا بر کم شرارت کې کته شایدان را نه ولې رجوع ورته وکړي برابر د سبا او بل سبا چم کیو سجه د عده پرس او تا خرجو کړی دا برابر ته ور ټولی چیش کی زما بالا نو بل میړه کوم خو د عده میچ رسول جو راته ونه کړ هغه د قران پر د رجو میورته کړی د زوی مور خدای په ست خپل طلاق شمن دا کله راته وکړ دا شایدان دغه ګټه کی کتا رجو نه کړی دا پر تا رجو نشتاونه ولې کج رجو کړی د رجو سه انکار نش کولای شایدان په دغه علاقه کوي وې درو چې د مخه ونیول سي د شرارت نو وشهدو ته شایدان و دروي زوی عدل دوه خوینان د عدل منکم له تاسو څخه شایدان جو درول رجو دې کړی دا برشه جریزا او کلمات رجو نه کړی د کاری صاحب زبل میړه کومې دا میاده کې رسول دی د خدای پر دې ورته و میکړل دا وای کله کړی ته شایدان را غواړي شایدان قرار ځان وکړي میاش روچی دنیا ولار سی نور جه الله و شاهد تو سکتاب کی و اقیمو تیش بر پای کی و دروی اشهادت شاهدی لله دا الله در زاده پر دا الله در زاده پر راس خدا سری دا وکی و ما رجوع کرده که شاهد کرده شد وس عریضه کرده و ما کی رجوع نده کرده زدم خبر پر لار بانج او شاهد زن دوری ویست کی نخیری کی الله و پیسی ام مقاره بر الله چه مکه دا الله دا پر راس شاهدی ادا که چه جس سریز مش مخ کی ورچ ما رجوع تا کرده ده یا رجوع نده کرده که دایس په خبره پوسیو دا ځی د ارمانی ژ برای ما خروج ورته کړی دا کله جراته وکړ که دایس په خبره پوسیو نو دغه شایدان براس چې موږ پر شایدان چې نه دا کړی وی او موږ د ما خبره زه چې شدی ترجو نو کوم عدا جاده تیرې پر دې سينو ذالکم یوعظو به ذالکم دا احکام چې وستیرس به د سوره ته سره تر اوسه چې کوم حکمونه وارد الله وی ذالی دغه مذکوره احکام کوم تستوایم ای مؤمنانو یوعظو وعزور کول کیج پندور کول کیج به په دغه سره من و ارغه چاته کانه چاغه یو ایمن او ایمان لري بالله پر الله ولی یوم الاخره پر روز اخرت الله دغه احکام ما دغه چا د پاره بیان کچ الله منی او روز اخرت منی ولی خو هغه عمل کی ک الله نه منی هغه په احکام باندې اخر ندی په بند پر هغه خلک پر چا باندې ور خو ور خاله او ګرځ پر یواج خو الله ایمان نه لري دا شان خدا بنجزون خو ګرځ د ایمان تابع دي نو پر روز اخرت یو څوک ایمان نه لري نو چې روز اخرت نه منی د چی څه بره بیریږي خدای دنیا مزیه په لاس ورځي اگر چې ناروا دي د اخرت دی بیریږي نو اخرت کړلو دا پر مشت بنجز را سرخې درې دي خو الله منی روز اخرت منی کده مزی او د خوان ځای راس چې ناروا وي بره په اخرت حساب را سره کیږي نو زه څنګه وکم نو الله ما چې دغه حکمونه بیان کړ د هغه چا د فارچ دغه دوه ایمان دی ولري د الله پر وجود دغه پر وحدانیت دغه پر احکام او پر روز اخرت چې د ایمان ولري الله دا د هغه چا د فار دی وعظ هغه ته پکول کیږي ځکه پایدای دی اخ لخره دا به سوال لکه چې دا خو نو ګرد ته پانس لکه په هدل المتقین کې موږ یو جواب دغه چې استی ګټه دغه سړی وړي نو خود الله دې ته واس کور کول کیږي کنه خبري خو عام جاری وي اوري کته واشه دغه حکمونه چې په سر کې د آیت کریمه الله پاک دې مستو فرمایلو وتقوا الله ربکم تسي وبرر دا لا تشرب ستاسي برا دا احكام عمليكي كتبا چا عمليكي مبرر دا لا تسي وبرر دا احكام عمليكي نو يو قتل لري على دسوي ومن يتق الله ومن هر غسوک یتقی چې دی وبریج الله دا الله پاک څخه دا احکام چې دا وسکر سودا عملیکی یجعل له مخرجا یجعل وبگرزی الله تعالی له دلره مخرجا وتل د مشکلات څخه دته به د مشکلات څخه الله تعالی وتل ورشي د مشکلات لاره به اسانه شي یعنی د میړو د معنی تر منځ کوم مخالفت راځي خو غټ مشکل دی خبره کده ایس پویجه کم سوک چه نلی اغا پا دی مشکل نپویجه سمدم چه تا چه پیشی چه پر ملایانو گرزی پر مبکانو بانی گرزی پر مدرسو بانی گرزی روانی نو اغا پا دی مشکل پویجه علاوه که از ما داغ احکام تیس گرد مراعات که تا تا با دی مشکلات مخرج در وشی دن در لار دو تو اغا څنګه ده خدا غدي در دور غلې دي تلاقي بر خلا وته لیدي ادي مخرجه پیدا کی د سیبر تخپل رجوع ورته اوس نه کور خبر سونه کلی خبر سونه کازي خبر سونه بل او کته د احکام نه عمل کی وارد وارد لري ته دا کور کې نو خطبه په مشکلات کې لار به امني لار هغه سخت لار ده چې بل میړه به کی هغه وتی ورسره کی بیا به تلاقي بیا به عیدت لري بیا به تاته روا کی مشکلات کې خپل زر واقع کی نو الله پاک چې تز ما څه و به راځي د احکام عمل کی ستاده مشکلات لار هغه وتل به تاته اسانه شي ومن هرغ السوق يتقي چدی و بیریج الله تعالی سپ اجرا کی دغه احکام و دغه احکام عملی کی په خپل ژوند کی نو یجعل الله به وګرزی له ودل ر مخرجا و تل د مشکلات څخه مخرج مصدر می مس په معنا سره د چام کی و تل د په معنا کی و تل ورته اثر کی د مشکلات نو پس جریان لري دغه مضمون نو سبق ډیر دی بس واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.